Денес ќе имам убава тема. Имам совршен пат за совршен живот. Убава, скокотлива, интересна тема. И така, ќе видиме некои стихови. Дали бараме тука стихови или ќе си ги барам ја? Окей, окей, не е никаков проблем. Јуда, прва глава, 20-25 стих. Кога читав еднаш Јуда, викам, па, добро, знаеш, не се ни потрудил многу човекот и тука сфатив дека не треба да подценуваме ништо што е од Господ создадено. Така да, Јуда, иако дава само совети за од што да се пазиме, кажува, може би, главни стихови не во Библијата, него главни стихови како луѓе што ќе не водат во животот. Јуда. Лака ќе одиме од се поспора. Ако некој го нашел, нека прочита. Кој беше? Од 20 до 25. Јуда, така? Да. Ајде, брат, можеш тоа. А вие возлюбени, изградувајќи се во пресветата ваша вера и молејќи се преку Светиот Дух, запазете се во љубовта Божја, очекувајќи милост од нашиот Господ Исус Христос за вечен живот. И така, разликувајќи ги едни милувајте, а други со страв спасувајте. Истргнувајте ги од оган и изобличувајте ги со страв и гнесејќи се од облеката испоганата од телото. А оној кој може да ве запази да останете безгрешни и без порок и да ве постави пред славата своја во радост на единиот премудар Бог, нашиот Спасител преку Исус Христос, нашиот Господ, слава и величие, сила и власт преку сите векови, сега и во сите времења. Амин. Амин. А вие, мили мои, изградувајте себе си врз вашата, и тука Јуда потенцира пресвета вера. Зашто пред тоа кажува дека ќе се јават подбивачи, а тоа ништо не се сменило, гледаме и сега. Буквално ќе излезете надвор, посебно за младите, повозрастните веќе поминале, па не ги интересира толку, али ќе се дојдат, па што сте вие, па зошто, па што има да веруваш, што нема да веруваш. Истото било, истото и се случило. И затоа Јуда им потенцира во вашата пресвета, тоа што вие го имате во вас, таа вера во спасителот и спасението е пресвета вера. Знаете, пресвета не само да се играме, да не смееме да се играме, него од друга страна да знаеме колку е тоа силно во кое ние поверуваме. И вика, и можеби е ова нешто што што треба да се темели нашиот живот. Молејќи се во Светиот Дух. Знам со еден брат од евангелска зборував и требаше да се видиме со нивните деца, мислам дека е твојот баджо, цоци. И он им кажа на децата, ќе ве запознавам со едни дечки и се малце чунни. Да, пентагосталници сме биле чунни, нели сме зборели на јазите такви работи. И интересно е што Петар, Павле и цела компанија беа чунни. Ако сте чунни, при здрав разум, тоа е супер, на добра позиција сте. Чунни, во кој контекст чунни? Нели, можеме да зборуваме, ама тоа е веќе друга тема околу даровите, нешто и ќе спомнеме тука. Но што беше поентата? Човеков сака нели да запозна и вика малце чунни. Молејќи се во Светиот Дух не значи молејќи се на јазици само. Значи тоа е еден дел кој се моли на јазици, тоа го знае и треба да се нели практикува, но тоа не значи само на јазици. Молејќи се во Светиот Дух значи молејќи се под водство од Светиот Дух. Ја на таков начин го разбирам овој дел. И кога ние, изградувајќи се во нашата пресвета вера, молејќи се во Светиот Дух, и што ни остана трето? Се одржуваме себе си во Божијата љубов. Нешто за кое ќе се задржам денеска, нешто што е круцијално важно, поважно не може. Павле на многу пати им вика, се ќе помине, љубовта останува. Знаете, и пророштва поминуваат, се поминува. Тоа е се тука за на земјата, нас да ни служи. Али вечно нешто што не може ни да се опише целосно, што состојба во која ќе живееме, е љубовта. Таа нема да заврши. Таа ниту завршила, ниту ќе заврши некогаш. И така да на тоа нешто ќе се останеме денеска. Сум пишал тука со ваква молитва, можна е и зрелост од типот на Матеј 26:39. Го знаеме Матеј 26:39. Тоа е каде што Исус во гората, нели, последните часеви и се моли на Господ и кажува: Господе, ако може, нека ме одмине оваа чаша. Но следното е таа зрелост, по мене највисок ранг на зрелост или нешто што може да се нарече зрелост, е кога вика: но нека не биде мојата, туку нека биде твојата волја. Да. И ова не е можно само за Исус. Ќе видиме понатаму дека Павле истото го мисли за Тимоте. Буквално истото. Мислам дека во Филипијани 2:21 му се обраќа, нели, им се обраќа на филипијаните и им вика: ви го праќам Тимоте. Нема да го барам, ќе се го барате вие, кој запишува Филип 2:21. И вика: ви го праќам Тимоте, зашто он нема да го бара своето, него ќе го бара Божјето. Знаете, има доверба. Иако млад дечко, иако само што може би стартувал, Павле има доверба во Тимоте. И му вика: он нема да го бара неговото, ќе го бара Божјето за вас. Тоа охрабрува. Знаете, размислував еднаш за фрустрации и мислам дека треба некој да го слушне, може би, овој дел. Што се од прилика фрустрациот и даваме голем дел во нашиот живот, во нашето размислување, на тој дел фрустрации, па јас се фрустриравме, исфрустриравме, исфрустрирална. И ја мислам дека е состојба која можеме да ја надминеме, али љубовта прави да можеме да ја надминеме. И тука сум пишал една убава, ако можам да кажам, дефиниција. Фрустрација се состојба на умот, потикнати од душата, зашто не е по кејф, ова во твој стил. Да. И не дозволува да ги видиш вистинските нешта, туку те врти во круг барајќи своја правда. Го согледуваме ова. Ајде уште еднаш. Фрустрација се состојба на умот, потикнати од душата. Значи, состојба на умот, што ја потикнува душата, зашто не е по кејф. Знаете, душата потикнува, а после умот расудува, па некогаш е заморен да расуди. Знаете ли зошто пишува дека дека Господ нас љубовта ни е даде во срцето? Така пишува. Ја излеа во вашите срца. Ако излееше во умот, ќе излеташе. Умот ни лета многу пати, така да ќе излеташе и љубовта. Али вика, ја излеа во вашите срца. Интересно кога вика, ја излеа како да е течна состојба. Јас сум размислувал за тоа и мислам дека ја излеа за надополни секаков недостаток што се пројавувал во нашиот живот. Љубовта знае да го надополни тоа. Љубовта е толку нежна и може, не знам дали, јас сум работел градежништо многу, под овој тепих има ставено олма. И кога се гради, олмата се истура и таа надополнува секоја дупка за да биде рамна површината. Јас љубовта ја гледам на таков начин. Затоа е излеана во нашите срца, за да надополни работи, повредени работи што сме се соочувале во минатото, работи што сега не мачат и не малтретираат во самите нас. Љубовта ги надополнува тие нешто. Ако приметивте, насловот денеска ми е совршен пат за совршен живот. И ако одиме во Коринтијани, нели, 12 глава и после 14-та, каде се опишани Божите дарови што е ставени во нас, нели, од зборување на јазик, Павле таму нарекува дека тоа е совршен пат. Но измеѓу има една глава каде што почнува со: а јас знам еден посовршен пат, а тоа е патот на љубовта. Тоа е љубовта. Вика, зошто? Зошто дури е ставена таа глава измеѓу 12 и 14-та? Зошто? Даровите знаат да болат без љубов. Знаете како? Многу луѓе во дарови знаат да забегуваат. Може е груб збор, али понекогаш така и гледате вие на интернет, се и се што има, се користат тие дарови, се прави слава се, но без љубов. Еден проповедник зборувал, пасторот му дал да збори на проповедникот и овој зборал се и се вистина. Но луѓето биле повредени. И на крај го прашал си, разговарале: зашто мислиш дека е така? И он се осетил, вика, зашто зборев без љубов. Знаете како? Талентот, дарот, што и да е, иако е од Господ, знае да повредува, ако не биде проследено со љубов. А па љубовта им дава вистински вкус на даровите. Ајде, ќе објасниме понатаму. И така да, даровите се совршен пат да најдеш сатисфакција во некој работи, да постигнеш нешто, да било што. Но љубовта е посовршен пат до човечката срце. Секој може да се привлече ако се исцели човек, ако воскресне човек, ако, не знам, да се пророкува. Секој може да се привлече. Но нешто да трае, да остане, тоа може љубовта да донесе. Ќе видиме, после Јован, кога го прашав Никола, што зборувате, вика, зборуваме за Јован. А мене и се поклопи, зашто јас помислив, сакав да изборувам за љубовта, а Јован највеќе ја дознал и најубаво ја опишал. Иако не викам, не, Павле, 13 глава е за сите времења, но имаме тука, гледате сами разлика. Јован кој лежеше на градите на Исус, он, кога чукало, видел за што чука. И затоа, ќе видите понатаму, Јован цело време зборува. Браќа, сакајте седни со други. Осетил што чука срцето на Исус. Дека Исус не сака жртва, сака милост. Сакајте се меѓу вас. Така ќе учите Бог да го сакате. Таму им пишува, не им вика, сега зашто Бог ве засака, вие со сета сила вратете му него. Не, вика, сега зашто Бог ве засака, вие сакајте седни со други. Вие сакајте седни со други. Ако се надаваме со Бог, никогаш не можеме да се нададеме во сакање. Он не сака повеќе, се каже. Али тајната, поентата, тајната на животот е да ги сакаш луѓето околу тебе. Нема поголема тајна. Некои сте веќе зрели, веќе сте го виделе тоа. За младите, ќе гледате со тек на време. Се е убаво, нели? Но тајната на животот е да ги сакаш луѓето околу тебе. Ако те прави нешто задоволен, ќе те направи тоа. И тоа ќе трае. Зошто е спомна фрустрација? Е спомна фрустрација зашто љубовта лечи од фрустрации. Може живот без фрустрации. Лечи, понекогаш им даваме сила на зборовите зашто на таков начин ги зборуваме и на таков начин размислуваме за истите. Можеме да зборуваме како проблеми да биде тој проблем планина, а можеме да зборуваме дека е предизвик во кој кај нас е решението. Знаете, не е проблем со проблемите, никогаш ништо. Зошто? Пишува Јаков, пишува сите, во проблемите се гради карактерот. Ама тешко е тоа со карактерот, може ли тој дел да го одминеме? Не, не може, главен е. Ако сакаш да бидеш изграден, ако сакаш утре да кажеш, може би на 60, на 70 години да речиш, како што рекол Павле, ви бев пример во се. Тоа е тешка изјава. Ја не можам да ја кажам. Можам да набрам неколку работи во кои мислам дека сум пример, али ви бев пример во се. Е тешка изјава, но не е невозможна. Али градење карактерот. Градење карактерот. Проблемите постојат или предизвиците, како сакате наречете ги, но решението е во вас. Амин? Амин. Знаете, видов оваа црква како остава наследство. Наследство за идните генерации. Не знам дали сте размислувале на таков начин како водство се, али буквално оваа црква ќе остави наследство и тоа големо наследство на идните генерации. И ние сме повикани да оставиме на... Нас ни оставија наследство. И не ако гледаме историски контекст. Историски контекст имаме оставено наследство, нели, од претходните генерации, но најголемото наследство го имаме добиено од Бог. Имаме се за живот и побожност. Сите ветувања се да јамим во него. Така да имаме големо наследство. Но ја гледам оваа црква како практично остава наследство на идните генерации. И знаете, сите ние зборуваме за Давид колку бил силен. Давид го изгради храмот, така, Никола? Давид, се тоа на ризниците, му се клања него. Но ако се вратиме малце поназад, ќе видиме кој му остави сето тоа да може да го изгради. Соломон го изгради. неговиот, а извини, обратно. Извини. Давид се враќа и Соломон изгради се. Давид му вика: "Ти оставам се во наследство." И му чита таму. И вика: "Еве ти сега се." И ние можеме да викаме: "Да, Соломон беше вака, Соломон така, Соломон така." Но ќе видиме дека Давид се му остави во наследство. Така да ние сме повикани да оставаме наследство за едните генерации. Тука сум пишал интересни поенти околу љубовта. Ова го кажаме, тајната на животот е да ги сакаш луѓето. Не ги праќај во пекол луѓето, него сакај ги и верувај дека ќе ги видиш во рајот. Ја се ежам кој ќе слушнам кога зборуваме со луѓе се и само у пекол да не заврши онака во страв, во паника. Значи, не мора така секогаш да размислуваме. Можеме да се молиме за луѓето и да ги очекуваме дека ќе ги видиме во рајот. Знаете, нашите зборови имаат сила. Така да треба да внимаваме што се збори. Дефинитивно треба. Љубовта дава авторитет, ова е многу интересно. Љубовта дава авторитет и сигурност дека нема да го злоупотребиш. Само ако ги љубиш луѓето, ќе имаш авторитет врз нив. Инаку ќе пробаш, некаде ќе ти успее, но после ќе дојде до конфронтација. Но ако ги љубиш, Исус ги љубеше луѓето. Исус вика: "Јас знам каде одам, и од каде дојдов и можам са нозе да ви измијам." Разбирате? Кога идентитетот го знаеме, кога знаеме дека ние сме на исправен став, дека зашто ги сакаме луѓето, го правиме ова, ќе имаме авторитет врз нив и можност да не го злоупотребиме, што е многу битно. Посебно во нашиот простор некако тоа не се. Бог не е заинтересиран за твоите дела, туку што правиш со љубовта што ти ја дал, од која произлегуваат дела. Бог не е заинтересиран за ниедно наше дело, верувате ме. За ниедно. Што не е потикнато од него. Но што правиме со љубовта заинтересиране? А таа љубов произведува дела. Нема љубов без дела е, така? Мртва и не може да биде. Никола спомна за солта на почеток и бев инспириран. Една зборува баш за солта, што значи, ја мислам дека солта значи примерот што ние го ставаме во светот. И има еден стих, а не знам каде беше точно, мислам дека во Филипјаните, Павле им вика: "Добивте благодат за чината со сол." И сега интересно, што може да биде благодата за чината? Благодата е апсолутна добрина на нашиот татко. И сега, со што би ја зачинил ти таа апсолутна добрина, ако не со примерот во твојот живот? Знаете, понекогаш празни зборови каде паѓаат пред вас. Али кога таа благодат ќе ја покажеме во пример према луѓето, е тогаш можеме да се каже дека можеме да зачиниме со сол. Амин. Може да ли ме евреи 10 од 23 до 25? Цврсто да го држим исповедањето на нашата надеж непоколебливо, зашто верен е оној кој ветил, и да внимаваме на тоа да се потикнуваме едни со друг кон љубов и добри дела. И слушнете го ова, не, оно што го збореме на сам почеток, не напуштајќи ги заедничките собирања, како што некои имаат обичај. Исто било и тогаш. Слично. Туку да се бодриме еден со друг и тоа колку повеќе, колку што гледаме дека наближува денот. Да се бодриме едни со други, да поттикнуваме, да се надпреваруваме во добри дела, вика Павле. Божата љубов не осудува никого, сум пишал тука. Тоа значи ни тебе. Никого не осудува Божата љубов. Луѓе, ние имаме такви движења предвижување во светот за дискриминација, против дискриминација, сето тоа. Луѓето начнуваат нешто, а луѓето што викаат дека не го познаваат Господ, не е баш така тоа црно-бело. Го знаеш Господ, не го знаеш Господ. Не е така. Господ е на сите Господ, така. Спасение е друго, али дека и луѓето виделе дека дискриминација не смее да постои. Да не збориме па за осуда. Така да во Божјата љубов нема осуда за никого, ниту за тебе. Што, зашто кажувам ниту за тебе? Кога размислуваш, си викаш, еј да, стварно, да не треба да ги судам браќава. Не, не треба да судиш и тебе. Осудата нема да донесе плод во твојот живот. Осудата ќе донесе само поголем осуда. Па ќе донесе, како се викаше зборов, ќе ми текне. Ќе донесе огорченост, после ќе донесе, нели, корен на горчина, па ќе почнеш по луѓето да се судиш. Така да, да го пресечеме тоа нешто во корен. Во љубовта Божја не те осудува тебе. Не може да те осуди оној што се даде за тебе. Не може. Ова е да и амин. И тоа, кога вика да, вика, а вие викат амин. Он ги кажува обетувањата, да во него се, али ние мора да кажем амин на работите. За да профункционираат луѓе. Имаме се за живот и побожност. Али имаш и Ферари надвор, ама ако не знаеш џабе ти. Ќе остане тоа таму Ферари и на крај мачки ќе го лазат. Филипијани 1 глава 9 до 11. И затоа се молам вашата љубов да изобилува се повеќе и повеќе во целосно познавање и во секакво расудување. На почетокот спомнав здрав разум. А Филипијани. Да, прва глава од 9 до 11. И затоа се молам вашата љубов да изобилува се повеќе и повеќе во целосно познавање и во секакво расудување. Љубовта, луѓе, не е слепа. Она да, Павле вика, на се се надева, на се верува, ама на се верува што е Божја. Љубовта гледа подалеку. Да растеме треба во љубовта што разпознава се. И знаете таму, на едно место вика, љубовта надминува секакво разбирање. Не вика неразбирање. Неразбирањето лесно се надминува. Ќе дое малце некој паметен, ќе ни објасни работите. Така, ама вика, љубовта надминува секакво разбирање. Ја размислувам, викам, на што секакво разбирање, Господе, ја надминува? Вика, на секакво разбирање кој сум јас. Љубов ти тоа го надминува. На секакво разбирање што е бура или пустина во вашиот живот. Многу пати ни е мерак дури да кажа, ау, во некој период пустина сум во мојот живот, не знам што се случува, па Исус беше во пустина. Исус пишува таму и влезе во пустината, исполнет со Светиот Дух. И како влезе, така излезе. И од кога поминаа 40 дена, и ангели вика му служа. И можеше да одговори на прашањето. Така да ги разликуваме работите. Во нас е Светиот Дух. Дали е пуст период, како што мислиме, треба ние да се запрашаме. 90% ја мислам дека работите се од нашите глави. Господ не ни прави збрки. Нашите глави понекогаш и 10% лукавиот. Што, ама, вие мора така да размислуваме. Зошто го кажувам ова? Многу пати ќе препишеме работи на лукавиот и му даваме сила, леле колку е он, го величаме со тоа, леле колку е опасен, па како лаже, како ова, како да не три лаги има, толку се. Сгазено, Исус вика, го стави, на срам го изложи, го врза, уште што не, не може да лаже. Не може да лаже. Од кој извор ние црпиме, е тоа е работата што треба да размислуваме. Како ние се справуваме или што дозволуваме во нашиот живот да влие, тоа треба да размислуваме, а не колку може да ни излеже, како да не може да ни излеже. Не знам дали согласувате со ова, али ја тоа го верувам. Не може да ни излеже. Пробуваше на почеток кога и ни кажува, и пазете и пристапот. Пази, сега стана христијанин, сега ова ќе се случи, ова точно тоа се случуваше. Понекога се кажа од искуство, но ако не ги повикаме работите, може и па нема да се случат. Знаете, може ќе поминем. Ние не знам дали сум ви кажа, мислам кога да ви кажувам, сори, не знам на никога дали сум му кажувал. Нашето обраќање беше многу интересно. Нас никој не ни светочеше. Ви се верува? не ни светочеше никој. Буквално. Што се случи? Нели, со Данила само што се земавме во брак. Јас си го сакав Господ како дете, читав Библија како дете со мајка ми, но немавме некој контакти, нели, со евангелски цркви, било што, се беше тоа во православна, што не било грешка, се си има периоди, нели, во живота, така да и тоа си бил тој период каде што и кога се земаме со Даниела, се запознав со незиното друштво, што така и викаат. Од каде ти е жена, таму ти е родата, тоа значи и друштвото. И така да тоа останува најверојатно главно како друштво и седнаме, некој муабете да прави, мене знам, беме во еден двор на една другарка незини, таму беа, колки го знаеш, да, беа уште неколку деца, и почнеме за Господ да зборуваме. И јас, ми се вратија, мислите кога, како дете, со неколку другарчиња собираме и читаме Библија. Ништо не разбираме тогаш, само читаме, ама ми останаа мислите. Знаете? И ја им реков, а дечки, ние живееме сами со Данчево стан. Да дојдете кај нас да се собираме и Библија да се читаме. Така почна се. И почнаме да читаме Библија. Беше многу убаво. Имаше набој таков, знаеш, почетен, интересен. Таа ревност. Абе, секој ден мислам дека собираме. Де во Летниковец кај другарката, де кај нас во станот. Секој ден. И после дојде една жена ни сведочеше за не за Господ, него за христијански центар, па појдовме прве на домашни да се опуштиме полека, чека одма црква да не види на домашни и тргнавме како од секогаш да сме биле таму. Значи ни чеке малку ваму, малку таму да видам, да испитам, него наставно бевме спремни и само тргнавме со сето тоа. И после тоа растеме. Јаве колку пораснаме, јас сум 1,85 м. Колки другар ми е 1,90 м, не, уште повеќе порасна. Ова е многу силно. Ова е многу силно и многу битно. Немојте да си дозволувате Божијата љубов да ја сведувате само на чувства и емоции. Ќе ви излажат. Да ви се најсилни, еден ден ќе ви излажат. Немојте таков луксус. Божјата љубов е повеќе од чувства и емоции. Та човечката е филео на чувства и емоции и со неја да издржуваме еден да сакаме турбулентно. Не. Али со Божјата љубов се сакаат и сопружниците. Ја кај нас во црквата зборував, најмал сум, може би, од говорниците, али зборував за брак. Имам 10 години искуство, имам стаж, си можам, да. Но верувам дека имам, ако не толку знаење, но имам срце за тоа да го правам, изборував и навистина беше благослов за многу луѓе, дури и на школото како тема го зборував и многу е битно. Посебно ако видите, се е во ред со млади дечки, се, но ако видите една црква ја одржаваат стабилните бракови. Тие се тие стожери на кои што се врти целата црква. И тоа мора да го приметуваме. Но, и како сопружници, треба да дозволиме Божјата љубов да влие врз нас. Таа надминува се. Она вика на се се надева, се простува, се верува. Она бара патишта. Ние ќе обараме секогаш нашиот најлесен пат. Али она бара патишта. Како да се пристапи, како да се дојде. Така да немојте да ја сведувате само на чувства и на емоции. Тоа е погрешно. Чувствата е понекогаш леле вака чувство. Нешто братот не ме погледна, ја мислам дека и Господ свртел глава од мене. До толку е работава, ама така кажува чувствата, луѓе, не е точно. Никогаш вика, ти си зеница во моето око, Господ вика. Како може? Кај да сврти ти си му? Така, пошто зеница, нели? Тебе те врти. Знаете, многу пати знаеме да зборуваме, оу, паднав, и падот беше силен. Никогаш не може да биде падот силен, зашто паѓаме во Господ. Така пишува, паѓаме во Бог, стануваме во Бог. Така да, колку и да е падот, не може да биде многу голем, зашто паѓаш на раката на Бог. И он ти вика, ајде сега, за оваа работа, тука пак ќе почнеме. ова го пропуштивме, она го пропуштивме, ова направиме, ова вака, вака беше тогаш така, требаше исправен став, погрешен мотив, ова, ова, оп, пак станаме. Така да никогаш не можеме да паднеме надвор од Бог. Е, тогаш ќе биде страшен падот. Али вика, ништо не може да ве одвои од Божијата љубов, што е во Христос Исус. Ништо. Ни длабочина, ни височина, ни широчина, ни кое год создание не може да ве одвои од Божијата љубов, што е во Христос Исус. Амин. Исус го нарекуваа секако, ама најпрепознатив беше по љубовта. Чудотворец, миротворец, а што друго? Секта го нарекува, да, Назаревата секта, така. Па, нели, им покажуваше чуда. Луѓе, Исус секогаш сакаше над традицијата доди на евреите. Евреите можеле во тоа време рабините, ако испитувате, ќе видите дека можеле да воскреснуваат луѓе. За нив не било чудесно они да воскреснат човек. Ама само имале традиција само до третиот ден. После третиот ден пупо не важи. Исус појде на четвртиот намерно. Им појде на четвртиот ден да го стане Лазар, за да секогаш им ги разбиваше традициите, тие верувања што они цврсто се држа и им го држа усвари превезот да ја видат вистинската љубов и слобода во светот тоа. Така да Исус беше препознатлив. Рабине, најјаките учители одеа кај него, го препознавале. Знаете дека го препознавале? Не дека Исус бил, па го препознавале. Они кога носеле наметки, тие што им биле како чворови надоле, укажувале кој колкав рабине. Оти тие се покажувале кој може, кој се покажал во исцеление, кој се покажал во самовучење, кој се... Исус му биле до доле. Жената кога со крвотечение, ако се допрела доле и била исцелена, дури го повлекувала. Така Исус го препознавале најголемите рабини, затоа никој ден пошел му рекол учителе. Да, Исус бил 40 години во тоа време, 30 години помал. Од него им вика учителе, зошто го препознавале? Зошто? Зошто на почетокот вика, кога бил на некој 5-6 години, растеше во мудрост, така, во познавањето на Словото. Исус растеше во тоа и затоа го препознавале. Но највеќе го препознаваа по љубовта. Он ги привлекуваше највеќе луѓето со љубов. И што ни рече после нас? И вас ќе ве препознаваат по истата таа љубов. Знаете, ќе ви кажам еден пример. Два и тука негде ќе завршиме. Ко се зборува за љубов, најубо е пример да се остави секогаш и зашто тој примерот го крши мразот меѓу луѓето, знаеш. И вујко ми пред некој време имаше, не беше тоа мозечен удар, али се случи нешто со човекот. Ние бевме на гости вечерта, ни се јавија одма, вака и вака вујко ти. И нели, нема шанса да му се јавите, он е во сала нешто, во болница, се јавив одма на луѓето до него да прашам како е. Бевме на гости, одма се молевме за вујко ми се и заборајте да му кажат него. И он мислел, се опоравил ден-два и мислел дека ја не ме интересира воопшто. И луд човеков. Луд без да праша, али во ред. Луд. И му појдов во канцеларија да го видам и се трага од мене, бега. Добро, викам, ајде, знаеш. Порано се докажува. Порано мислел дека ако не се докажам, дека не само ја што ќе се изневерам, него и Господ ќе го изневерам. Знаеш, ко млади, сакате се да докажете, да не го изневерите Господ. И после, еден мој пријател ми објасни некои работи и така да ги сватив тие дека не мора секогаш да опреснуваме, Господ нас не објаснува. И се случи да вујко ми се лути се и имаше некој роден ден, не знам, и он не беше дојден, војна ми беше дојдена. И тогаш начекав шанса да ја кажам само целата вистина. И се и кажав и се беше тука негдувал. И кога ја реков, војно, ние само што слушнаме, од нас се молевме. Тоа е стопи. Луѓе, да кажете на некого во овој брз живот, динамичен, е, помислив на тебе 2, 5, 10 минути и се помолив за тебе, тоа го топи мразот. Тоа колку и да е. И сега гледам праќа и шарети да им одиме на гости се, омекнале работите. Љубовта го крши мразот меѓу луѓето. На одмор бевме сега летово и случайно со едни битолчани запознаме на плажа и почнаме млабете, они нешто по наука, по ова една медицина, ќерка му нешто психологија се и ми викам, мене ти што работиш? Ја секогаш се очекувам одма, а ти што работиш, знаеш? И викам, ајде како да го да легнеме топка, ми викам, што мислиш по брадава, што работам? Знае, вика дека си младо попче, така. така размислуваат луѓето, али се опушти да се објасниме кои сме, што сме, како сме, и си направи нова мовец. Почнаме и почнаа нама науката вака кажува се поред, викам, јас се почитувам многу науката и направивме убав мовец. И што се случи? Со Данче оди ми вика, Данче, на кај дом и ја да не претерам малце, нешто, мове да... Викам, не само што не претерав, него нема ни ја што повеќе да одам. Светиот Дух е тука, вечер ќе им објасни некој работи. И одиме се помолиме за луѓето, и Данче вика, бе, ќе видиш, другиот ден нема ни да не побараат. Знаете како е? Секогаш има да такво некој чувство, дека ќе им кажете нешто вам православие, да е малце стегната работата. Викам, Данче, ајде ќе оставиме да видиме. Се вративме и кога ги нема на плажа? Еј, викам, гледа се ги, Данче, вика ти реков. И ете ги после 10 минути, трчаат от таму. Абе, дојдете ве, бараме на цела плажа. Ние сме ваму и ваму. Љубовта што ја покажаме ги опушти луѓето. И не само што ги опушти. Вечерта кога после, пуштиле филм Case of Christ. да гледаат и вика, абе, еден научник, писател, одеше да докаже дека Господ не постои, на крај поверува, вистинска приказна било. И така да се опуштија работите. Таа е таа Божја љубов што го крши мразот меѓу нас. Во 1 Петрова 4.8 и во Изреки 10.12 пишува исти стих, оти многу пати апостоливе се повикуваат на стихови од Стариот Завет, ама го даваат можеби вистинскиот контекст сега во нели во Новиот Завет и таму пишува дека љубовта покрива многу гревови. Ја размислувам, викам, Господе, ти ги зема сите гревови на крстот. Значи сите гревови што не одвојуваат од тоа да не можеме да имаме пристап до Господ, ти ги зема. Викам, што сега љубовта би покрила? И кога понатаму, ајде да го видим Петар, 1 Петрова 4.8. Слушате, пред се имајте сесрдна љубов меѓу себе, зашто љубовта покрива многу гревови. Многу пати не смееме да ги земеме стиховите онака само да ги извадиме и контекстот да не го гледаме. Во овој стих вика, пред се имајте сесрдна љубов меѓу себе, зашто љубовта покрива многу гревови. Знаете, љубовта што покрива? Многу грешки, зашто греф е промашена цел. Многу промашени цели. И што е случува? Меѓу вас ќе се повредите, ќе се навредите, имајте го тоа нум, дека Божјата љубов може да го надмине тоа. А не дека љубовта зима нешто што веќе на крстот е земено. Тоа е да, ние викам амин. Али ќе се изгрешите еден на друг, знајте дека љубовта може да го надмине тоа. Амин? Супер, ја мислам дека... Никогаш не можеме да престанеме да збориме за оваа тема и не само за оваа тема. Не само Библијата, ја дури Библијата нели ја гледам како упатство за подобар живот за се, но таму каде што сме на местото, а тоа е со нашиот Господ Христос, ја пак ќе кажам, не знам поинаку, не знам вие како сте, или ако можам барем малку да поттикнам во вас нешто, да го сакате Божјото Слово, да бидете отворени, да го слушате Светиот Дух, и отворени да таа Божја љубов што е во вас ставена, што е излејана во вашето срце, да допре. Еден да допре, еден. За Господ е доволно. Еден да се спаси, целото небо слави. Постојано луѓе спасуваат. Така да, ние понекогаш збориме премногу. Треба само да славиме. Да, заедно со небото, за луѓето спасени. Останете ми благословени, уживајте во останатиот дел од денот. Едноставно, нека Господ ве води на вистински патишта. Фала уште еднаш за поканата. Амин.